8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat na ruim 350 jaar sluiten. Volgens de Finse eigenaar is de sluiting noodzakelijk vanwege overcapaciteit in Europa. De sluiting betekent dat 185 medewerkers hun baan kwijtraken. De Hoop produceert ieder jaar 380.000 ton papier voor bijvoorbeeld golfkarton. Volgens de vakbonden heeft de fabriek het altijd goed gedaan en slaat de sluiting nergens op. Ze willen dat de fabriek wordt overgenomen. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Denemarken en Nederland hebben de aanschaf bekendgemaakt van honderden luchtdoelraketten voor Oekraïne. Het zijn raketten voor de korte en middellange afstand, zegt de Britse regering. Voor de aanschaf is een speciaal fonds opgericht. De raketten kunnen voor offensieve acties worden gebruikt, maar ook voor de bescherming van vitale infrastructuur. Een deel van de raketten is al geleverd en de rest volgt binnen enkele weken. President Zelensky heeft de Zwitsers gevraagd om de levering van Zwitserse wapens en munitie door andere landen aan Oekraïne toe te staan. Nederland en Duitsland willen tweedehands Leopard 2 tanks kopen in Zwitserland om die aan Oekraïne te leveren. De Zwitserse regering staat dat niet toe, omdat Zwitserland zich bij gewapende conflicten altijd neutraal opstelt. Maar Zelensky noemde de levering van de wapens en munitie van cruciaal belang om de vrede te kunnen herstellen. In Apeldoorn is vanmiddag brand uitgebroken in 4 appartementen boven een supermarkt. Het vuur ontstond in een van de woningen en breidde zich later uit naar de andere appartementen. De brandweer rukte met veel wagens uit en had het vuur eind van de middag onder controle. Vanwege de warmte waren extra hulpverleners opgeroepen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer. Vanavond lost de bewolking op en de nacht verloopt dan helder met minima rond 13 graden. Morgen wordt een zonovergrote zomerdag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Noord-Brabant. Dit was het NOS Journaal. Ster. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week staan we met dit programma 5 dagen in het teken van de komst van een noodopvanglocatie voor 350 asielzoekers in Hoevelaken. Maar vanavond maken we een klein uitstapje met de NPO Radio 1 Bus. We staan op de campus van de KNVB in Zeist vanwege het EK voetbal voor vluchtelingen. Dat wordt over 2 weken ongeveer gehouden in Frankfurt. En mijn 2 gasten vanavond zijn Arne de Groot van Stichting Life Goals. Die neemt net nog even een slokje. Goedenavond. Goedenavond. En Ahmed Alkavan. Een speler uit het team dat voor Nederland meedoet aan de Unity Cup in Frankfurt straks. Ook welkom. Yes, dankjewel. En normaal zeg ik dan altijd, de bus geparkeerd. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app. En dat is ook allemaal zo. Maar de bus parkeren, ik heb dus deze week geleerd, dat is ook een voetbalterm. Arne, leg uit. Dat is het zeker, ja. Dat is een zeer passieve vorm van voetballen. En niet de meest attractieve om te zien. Nee, wat vertel? Hoe ziet dat er dan uit op het veld? Nou, dat betekent eigenlijk dat alle 11 spelers gewoon voor het doel gaan staan. Om te voorkomen dat er überhaupt een bal in... Gewoon blokkeren. laat staan aanvallen. Ja. Ik hoor... Ja. Dat wordt de tactiek. Dan bespreken we meteen de tactiek hier. Arne, je bent oprichter van de stichting Live Goals. Wat doen jullie precies met de stichting? Ja, Stichting Live Goals is 10 jaar geleden opgericht. En wat we doen is, we organiseren sportprogramma's voor kwetsbare doelgroepen. En dat is een heel breed begrip. Maar dat betekent eigenlijk dat wij iedereen... Waarbij het niet vanzelfsprekend is om te sporten... en dan heb ik het niet over een fysieke handicap... maar met name sociaal of emotionele beperking... of afstand tot de sportwereld, die proberen we erbij te trekken. Ja. Dus we doen door het hele land in 40 gemeenten projecten. We leiden coaches op die heel goed in zijn. En als heel concreet gaat het dan bijvoorbeeld over voetbal... of sportprojecten met dak- en thuislozen. We doen veel met het leger dus Hels of met de GGZ. En nu kwam dit onderwerp op ons pad. Vluchtelingen. Niet allemaal in een kwetsbare situatie... maar wel een hele bijzondere doelgroep waar veel over te doen is. Ja. En dat is de reden dat we de handschoen opgepakt hebben. En hoe kwam dit dan op jullie pad? Via de KNVB. We zijn ontstaan vanuit de KNVB. Ooit kwam het leger dus Hels toen ik nog bij de KNVB zat. Het klopte bij ons aan. En die zeiden, goh, kunnen we niet iets met die prachtige infrastructuur... van sportverenigingen en onze 30.000 cliënten. Mensen die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. En heel concreet hebben we toen een straatvoetbalcompetitie... voor dak- en thuislozen bedacht. We hebben zelfs het WK georganiseerd in 2015. En vanaf dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. Want we werden benaderd door allerlei partijen. Gemeenten, maar ook het UWV. Die zei, we hebben een grote groep aan mensen met een waaijongenuitkering. Die hebben moeite om mee te doen in de samenleving. En we denken dat sport enorm kan helpen. GGZ-organisaties. En zo hebben we die olievlek eigenlijk over het land uitgespreid. En ja, komen er nu via ons steeds meer mensen aan het sporten. En met 10 jaar ervaring, dan heb je ervaring op het veld dat het ook werkt, dat sport ook zo verbindend is. Waaraan zie jij dat dan? Ja, het is iedere keer weer bijzonder wat er gebeurt. Het is vaak niet het eerste waar je aan denkt als het even tegen zit in het leven. Totdat je daar weer staat en erachter komt van... Oh ja, maar als ik een uurtje bezig ben, dan vergeet ik even al mijn sorrels. En dan ontmoet ik weer mensen. En dan kan ik me weer druk maken over een bal die naast het doel vliegt. Of een horde waar ik niet goed overheen spring. Dus het is een soort van even loskomen van de werkelijkheid. Nieuwe mensen ontmoeten en positieve energie opdoen. Ja, en Ahmed, jij bent speler in het team. Klopt. Herken je dit, wat er wordt gezegd? Ja, zeker. Want kijk, voetbal is zeker heel belangrijk. Want als je gewoon gaat sporten in het algemeen, is niet alleen maar voetbal, dan vergeet je alles gewoon. Achtergrond of waar je vandaan komt, wat voor je taal je spreekt of zo. Ja. Dus ja, met voetbal kan je gewoon alles vergeten. En het EK van Vluchtelingen is gewoon een mooie kans voor iedereen, zeg maar, om zich te uiten. Dus ja, ik kijk er naar uit om andere mensen te leren kennen en andere verhalen te luisteren. En straks af te reizen naar Duitsland. Ja, klopt. En wat is je achtergrond? Nou, ik ben Syrisch. Ik ben sinds 2015 naar Nederland gekomen. Dus ik woon nu bijna 8 jaar in Nederland. Ja. En je bent toen gevlucht voor de oorlog? Klopt. Ja, mijn vader is, zeg maar, als heel veel anderen als eerst met de boot vanuit Libië en Afrika naar Italië gegaan. Zeg maar, was een reis van 2 dagen. Was ook heftig, want we hebben, zeg maar, niks van hem gewoon gehoord voor 2 dagen. Dus het was zeker heftig. Ja, en vanuit Italië is hij met de treinen gewoon lopen naar Nederland gekomen. Zo. En ja, na een paar maanden later was ik, zeg maar, met mijn familie, met mijn broer, zusje en mijn moeder met de vliegtuig naar Nederland gekomen. Ja. Een soort van familiereunie. Ja, precies. Ja. En hoe was het begin voor jou in Nederland? Nou, het was zeker... Nee, het is gewoon heel anders. Het is gewoon heel anders dan Syrië. Het is gewoon een ander systeem. Dus het was zeker moeilijk. Ik kon de taal nog niet. Dus het was zeker in het begin heel moeilijk om, zeg maar, om mee te doen met alles. Ja, maar je spreekt echt heel goed Nederlands voor iemand die hier 8 jaar woont. Dank je wel. Dus ja, in het begin was het zeker moeilijk. Maar ja, na een tijdje zijn wij, zeg maar, naar Amsterdam verhuisd. Waar we nu voor 8 jaar nu wonen. Dus ja, op zich gaat het nu gewoon goed. Zeker beter dan in het begin. Ja, en hoe vond je onze Nederlandse keuken? Nou, heel mooi. Heel mooi. Nee, eerlijk. Politiek correct, ja. Je hebt alles wat je nodig hebt hier, dus... Dat is ook zo. En waar sta je in het veld? Nou, ik speelde vroeger als verdediger. Maar voor deze In Syrië. Ook voor de Syrische elftal. Ik was gewoon verdediger. Maar ja, voor deze toernooi weet ik het niet meer. Want conditie heb ik niet meer, om eerlijk te zijn. ik ben heel lang gestopt. Heel lang geleden gestopt. Dus de conditie is, ja, helpt echt niet. Dus, Hoe kan dit nou dan? Arne, zeg je wat van? Ik moet het van zijn schot hebben. Ik heb een paar keer zien schieten. En het is echt een kanon wat afgeschoten. Oh, top. Dat is goed. Dat heb ik nog. Maar ja, conditie moet er zeg maar gewerkt aan worden. Dus, Ja. Voor dit toernooi denk ik ook dat ik zeg maar een soort verdediger zou spelen. Dus, ja. Maar ik weet niet, het is allemaal van de coach en zo. Dus hij moet het zeggen. Hij gaat het zeggen. En er is wel getraind, toch? Mag ik hopen? Klopt. Ja. Hoe vaak is er getraind? Is zeg maar twee keer getraind. En nog volgende week, als het goed is, wordt er nog een derde training gepland. Oh ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift, die was bij een van jullie trainingen. De bondscoach René van Rijswijk, die stoomt het Nederlands team klaar voor de eerste wedstrijd van het EK voor vluchtelingen. Hij vertelt waarom voetbal zo verbindend is. En Ahmed, ook horen jouw teamgenoot, Ali. Ze zijn nu aan het overkoppen. Ja, die zijn nu aan gewoon even warm up maken. Even overkoppen, even een relaxed training. Niet echt hard, want wij willen graag proberen dat de selectie tot Frankfurt als fit zijn. We staan net aan de zijkant van het veld. We kunnen zo achter het doel zien wat ze aan het doen zijn. Je doet niet mee vandaag, want je bent geblesseerd. Ja, dus je doet een beetje een aangepaste training, Ali. Ja, ik vind het echt erg. Ik had graag mee gewild doen, maar ja. Twee keer getraind per dag om fit te zijn voor deze toernooi. Want ik vind het echt leuk om mee te doen. Alleen ik heb een beetje te hard getraind. En daarna heb ik, je ziet het nu. Een scheurtje in je kuit. Een scheurtje in de kuit. En ben ik gelukkig, nu ben ik hersteld. Ja, je bent wel helemaal in tenue. Een oranje shirt, maar net zoals de rest van het team. Yes. En we hebben nog 20 dagen om, ik hoop dat ik in Frankfurt fit zijn. Om het team te helpen. Hoop ik dat. Proberen dat aan te leren. In het voetballen gebeurt ook van alles. En dat, vaak kun je dat één op één plakken op hoe iemand in de maatschappij ook functioneert. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou ja, het mooiste voorbeeld vind ik altijd. Ik bedoel, je kan tegenover iemand gaan zitten en zeggen, nou, wat is jouw probleem? En vertel eens even. Maar het is veel makkelijker als je met iemand gaat lopen. En je vraagt, hoe is het nou met je? En dan kan het ook net zo goed 10 minuten stil zijn. Dat maakt niet uit, omdat je hoeft elkaar niet aan te kijken. Dat maakt het al veel makkelijker voor iemand om een beetje los te laten en wat makkelijker te praten. Maar ja, ik heb daar dan wel heel veel bewondering voor hoe ze dan hoe ze daar al mee omgaan en hoe ze hun leven hier weer opbouwen. En dat is alleen maar inspirerend eigenlijk. Stiekem zitten ze nog ook te kijken of ze niet ergens aan het voetballen kunnen. Of, ik vind dat geweldig. Ze zijn heel, heel vrolijk en heel open. En heel, dus het is niet, in die zin niet therapeutisch te noemen. Ik heb geen geluk, helaas, met voetbal. Want ik speel vanaf Irak al een hoger niveau. En toen ben ik heel gevlucht. En je ziet ook gelijk gescout naar FC Heerenveen. Dat is eigenlijk Eredivisie. En die mogelijkheid had ik niet. Want ik heb asielzoekerscentrum gezeten, lang niet getraind. En dan moet je weer alles starten. Door die leeftijd en situatie voor mijn verblijf. We moeten terug naar Irak eigenlijk. Toen we hebben een nieuwe procedure opengemaakt. En ben ik daar 4 jaar gewoond in Sint-Anneborg in Friesland. En daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen. En zij is een Nederlands vrouw. En wij hebben samen gevochten tot deze moment. En nu ben ik eigenlijk gelukkig en ik heb 2 kinderen. En in 2017 pas verblijf gekregen. Maar helaas moet ik alles van nul beginnen. Je weet, verblijfvergunning moet je burgerlijk halen. En dan moet je ook rijbewijs. Een startwerk natuurlijk. En dat is allemaal gelukt. Dat is het. Ja, allemaal gelukt. Hoe ziet ons team er eigenlijk verder uit? Wat is de samenstelling, Ahmed? Wie zit er in het team allemaal? Nou, we hebben 2 internationale spelers van Jemen. Die worden nog 6 opgeroepen, maar zeg maar, door omstandigheden die ze kunnen daar zeg maar, niet heen. We hebben nog een Irakese keeper. Is ook een heel goeie. We hebben nog een andere jongen uit Irak. en een andere jongen uit Syrië. Dus in totaal zitten we met 8 spelers. Mm-hmm. Ja, ik ben even vergeten wie allemaal daar zit. Dat is wel erg, maar... Oh, dit krijg je terug op de training straks. Ja, en ja. Vrouwen? Doen vrouwen ook nog mee? Ja, precies. We hebben Facunda Mohtaj. Zij speelt in de Eredivisie hier. Zij is ook de aanvoerder van die Afghaanse nationale team voor vrouwen. Mm-hmm. Dus ja, heel goed bezig. En we hebben nog Amina. Zou je daar even over vertellen? Want ik ken haar nog niet zo goed. Amina is half Nederlands, half Marokkaans. En zij is door Facunda gescout. Het is nog een jong meisje, ze is 18. Maar ook heel talentvol. En, heel gaaf dat zij er ook bij is. Ja. Het is echt een gemixt team. Ja. Gemixt in nationaliteiten en gemixt in geslacht. Dus het wordt een bond gezelschap. Ja. Ja, en is dat dan ook nog uitdagend om dat als één team te laten samenwerken? Al die verschillende achtergronden en culturen en geslacht en... Niveaus misschien ook nog? Nou ja, kijk, als je gaat voetballen, dan maakt niet uit wie op het veld staat. Dus het is juist, zeg maar, een mooie ervaring om, zeg maar, juist met een ander geslacht te gaan voetballen. Dus bijvoorbeeld met Facunda, met Amina. Dus op zich is het wel de eerste keer voor mij, zeg maar, om samen met een vrouw in hetzelfde team te gaan voetballen. Dus ik kijk er wel naar uit. Dus het lijkt me gewoon leuk om te doen. Ja, maar je vertelde net wel heel eerlijk, Ahmed, jouw conditie, mama, is... Ali staat langs het veld, want die heeft te hard getraind. Ja. Er staat 8-0. Er ziet er niet zo goed uit voor Nederland, hoor. Wat zijn onze kansen in Frankfurt? Nou, dit moet ik wel even nuanceren. Want ik denk dat we een ontzettend goed team hebben, juist. Veel van de jongens die kenden elkaar al. Dat is ook de reden dat ze het gered hebben. Dat ze het selectietoernooi gewonnen hebben. Dat ze gescout zijn. En we hebben daar staan kijken. En we zeiden, wauw, wat een waanzinnig niveau. Dus het is voor ons de vraag wat het internationale niveau gaat zijn. Daar hebben we echt geen idee van. Nee, want kan je nou niet research of zo naar doen? Nou, teams worden op het laatste moment... samengesteld. Er wordt ook wel wat geheimzinnig over gedaan door andere bonden. Er zijn dit jaar 15 of 14 andere landen. Er zijn 15 teams die meedoen. Er is ook nog een internationaal team. Dus een UNHCR-team. Dus dat is van meerdere landen. Yeah. Dus nee, we weten het echt niet. Het enige wat wij weten is dat we goed voorbereid zijn. Dat we trainingssessies hebben gehad. Dat de jongens echt van hoog niveau zijn. En met Facunda en Amina hebben we ook gewoon waanzinnige goede damespelers in ons team. Dus ik durf wel te hopen misschien op een tweede succes in Duitsland. Hè? Want we hebben daar natuurlijk eerder succes gehad in Duitsland. Ja, zeker. Dus jij sluit dat we winnen, dan sluit jij niet uit. Ik sluit helemaal niks uit. Nee. Maar ik ben daar wel... Ik ben zeer positief gestemd. Ja, uitstekend. Zeker. Uitstekend. En dat doe ik niet om de druk op jullie schouders te leggen. Nee, het is wel afgedaan, hoor. Maar, nee, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk... het toernooi heet niet voor niks de Unity Cup. En dat wordt ook continu benadrukt. En dat stralen de jongens eigenlijk ook en de meiden in alles uit. Dat het over saamhorigheid gaat. Dat het gaat over nieuwe mensen leren kennen. Er is straks een waanzinnige voetbaldag. Maar er is ook nog een hele leuke barbecue daarna. En het gaat echt om een nieuwe contacten opdoen. En inspiratie opdoen. Ja, je luistert naar 5 dagen vanaf de KNVB-campus in Zeist. En mijn gasten zijn Arne de Grote, directeur van de stichting Life Goals over het EK voor vluchtelingen. En ook speler Ahmed Al-Kavan is de gast. Hoe wordt die selectie eigenlijk gemaakt? Wie maakt die selectie en waar let je dan op, Arne? Nou, dat was best ingewikkeld, omdat we een toernooi georganiseerd hebben. En we hadden geen idee wie of wat daarop af zou komen. En we hebben de mogelijkheid gegeven aan individuen om zich in te schrijven en aan bestaande teams. We wisten dat we een team van 11 moesten afvaardigen, maar wat nou als er een bestaand team van 13 spelers bijvoorbeeld zou winnen? Nou, in dit geval hadden we mazzel, want er was een bestaand team waar Ahmed ook speelt, van 9 spelers. Oh, 9 dus dat paste precies, want we moesten daar nog 2 dames aan toevoegen. Nou, die hebben we gescout. Ja. Facunda uit Afghanistan speelt in de Eredivisie in Nederland. Is een waanzinnig ambassadeur van ons team, maar die gaat dus ook meespelen. En Amina, dus we hebben een complete groep. Maar het had ook zo kunnen zijn dat het 11 individuen waren geweest. Ja. Maar in dit geval is de winnaar van het toernooi gegaan. En die 2 dames, hoe ben je dan daar terechtgekomen bij die namen? Die hebben meegedaan. Met het toernooi. En die hebben we ook via onze samenwerkingspartners, Vluchtelingenwerk Nederland en UNHCR in contact gehad. Ja. En Arne, waar komt jouw maatschappelijke betrokkenheid vandaan? Dat je dit werk doet, die passie? Nou, ik vind het... Ik leef voor sport in alles wat ik doe. Ik heb zelf vrij fanatiek geschaatst. Daar ben ik mee gestopt op een gegeven moment. En er zijn eigenlijk 2 twee momenten in mijn leven die denk ik tekenend zijn voor wat ik nu doe. En dat is één, zowel mijn ouders als mijn schoonouders werken in de zorg. Mijn schoonouders hebben een zorgboerderij opgezet. En die woonden ook altijd wel tussen bijzondere mensen. En zo heb ik zelf ook een jaar op een instelling voor gehandicapte mensen gewoond. Omdat mijn vader daar werkte. En als ik nu terugdenk aan mijn jeugd, dan denk ik, hey, dat was eigenlijk de leukste tijd uit mijn jeugd. Want daar woonden andere mensen. Ja. Die kende ik niet. Die waren wel een beetje spannend voor sommigen. Maar als je dan in contact kwam, dan waren ze helemaal niet spannend. Dus ik kan me nog herinneren dat we daar de voetbalwedstrijden op die instelling deden. En dat we op een gegeven moment die mensen meenamen naar de voetbalvereniging in Woudenberg. En dat daar iets ontstond. Wat voor iedereen hartstikke leuk was. Ja. Terwijl er in eerste instantie gedacht werd van, oh, die mensen moeten maar achter dat hek. Maar toen zag je eigenlijk al, dat plantje was toen eigenlijk al. Ik denk dat het meer mijn vader was. En ik hobbelde daar een beetje achteraan als 6- of 8-jarig jongetje. En het tweede moment in mijn leven is voor onszelf een heel pijnlijk moment geweest. En dat is toen we ons eerste meisje, we hebben een dochtertje gekregen. En dat meisje overleed na 3 maanden. Ze was ernstig ziek, bleek later. In de buik is er zuurstoftekort opgetreden, waardoor ze hersenschade had. En ernstig gehandicapt geboren werd. En dat was ons eerste kindje, dus nou, onze wereld stortte in. Ik woonde in Utrecht en ik liep altijd hard met mijn goede vriend Bas, mijn buurman. En nou, toen was het even stil. Want mensen vonden het ook wel spannend. Van, goh, hoe moeten we hiermee omgaan? En sporten was eigenlijk het laatste waar ik aan dacht. Eerder die fles wijn rond een uur of 4 's middags... als er dan weer mensen kwamen om ons te troosten. En dan, dat smaakte toch wel erg lekker. Totdat hij zei, Arne, kom, ga rennen. En de eerste keer moest ik daar niet aan denken. En toen, de tweede keer ben ik meegegaan met hem. En toen liet ik een tijdje niks van me horen. En toen belde hij weer op en zei, kom, we gaan rennen. En hij was niet een goede hardloper, maar het was zo fijn dat hij mij even uit dat huis trok en me stimuleerde om in beweging te komen. En vanuit daar ontstonden de gesprekken weer. En voelde ik me na zo'n rondje hardlopen zoveel beter dan daarvoor. En ik denk dat die twee momenten maken dat ik me realiseer ten eerste wat sport voor iemand kan betekenen, hoe ontzettend fijn dat kan zijn. Maar ten tweede ook dat sommige mensen gewoon net even een zetje extra nodig hebben om daartoe te komen. Nou, en deze jongens in dit team, die voetballen zelf allemaal hartstikke goed. En die zijn goed voorbereid. En dus die hebben dat zetje eigenlijk niet nodig. Maar op maatschappelijk gebied misschien wel. Gewoon net even van ze laten zien wat ze kunnen. Want ik vind wel dat er in Nederland zo'n, nou ja, dat vluchtelingen in het algemeen zo'n keurslijf zitten. Terwijl deze gasten echt het tegendeel bewijzen. Dit zijn zulke lieve, talentvolle en ambitieuze jongens ook. Ze studeren, ze spreken de taal hartstikke goed, stuk voor stuk. De een heeft een bedrijf, de ander is tolk. Dus dit zijn echt voorbeelden voor hoe het kan en hoe het voor velen werkt. Want ja. Vele mensen in AZC's die daar aan het wachten zijn en aan het wachten zijn, die willen gewoon aan de slag. Die willen een bijdrage leveren. En ik heb wel eens het idee dat dat niet altijd gezien wordt. Dat niet altijd belicht wordt ook. Ja. Ahmed, herken je dat ook over dat in het AZC verblijven? Dat je daar ook zit te wachten? Ja, zeker. Nou, om eerlijk te zijn, in mijn geval was het niet echt zo. Want ik zat alleen maar, ik woonde volgens mij 3 maanden in het AZC. En daarna was ik, zeg maar, verhuisd naar Amsterdam. Maar ik kende wel mensen die echt heel veel jaren gewoon daar hebben gezeten. En gewoon wachten totdat ze gewoon een soort van verblijfsvergunning krijgen. Totdat ze gewoon aan de slag kunnen. Gewoon met werken, met studeren, met alles. Ja. Dus ja, op zich is het wel heel heftig voor sommige vluchtelingen die hier zijn. Ja. Ja, de hele week staat dit programma 5 dagen in het teken van komst van asielzoekers. Aanleiding een mogelijke noodopvang in Hoevelaken. Hoe luister of kijk je dan naar zoiets? Of wat Arne net zegt, Ahmed, over berichtgeving over asielzoekers en de komst daarvan? Nou ja, kijk, soms denk ik dat mensen kijken naar vluchtelingen alsof ze gewoon heel veel anders zijn. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Dus we denken allemaal hetzelfde en gedragen allemaal hetzelfde. Ik zeg niet dat iedereen gewoon goed is. Er zijn zeker mensen die gewoon slecht bezig zijn. Maar er zijn echt grote meerderheid dat ze gewoon goed doen. En we moeten echt niet mensen judgen van wat zeg maar een kleine groepje doet. Ja. En gewoon even die kans geven aan mensen om te laten zien wat ze allemaal kan. En wat ze allemaal kunnen en wat ze willen doen. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Ja, we spraken deze ook meerdere bewoners. En over de onrust en issues over veiligheid en aantallen. Ze hebben daar veel zorgen over. En dit is wat buurtbewoner Nick erover zei. Het gaat om die aantallen. Mm-hmm. En wij vinden echt dat die menselijke maat daarmee gewoon ver te zoeken is. Want als je je gaat voorstellen van, ik kom hier in een land, ik ben gevlucht voor allerlei dingen die spelen in hun eigen land. En dan word je hier eigenlijk met meerdere nationaliteiten, meerdere problemen, word je bij elkaar gezet. Ja. En je wordt een beetje aan je lot overgelaten. Ja. Als je kijkt naar wat goed is voor zowel het draagvlak onder de inwoners, goed is voor de organisatie van de gemeente en voor de mensen zelf die gehuisvest moeten worden, dan wordt toch iedere keer geadviseerd van kijk naar kleinere opvangmogelijkheden. Arne, snap je die zorgen van mensen? Van met kleinschaliger is het is de menselijke maat er meer? Of is het draagvlak groter? Snap ik. Snap ik wel. Ik denk ook dat het gaat over wat los van de aantallen van wat is het aanbod dan op zo'n opvang of op een noodopvang. De samenstelling van de groepen bedoel je daar? Nou, maar met name ook wat wordt er georganiseerd? Ja. Wat is het perspectief voor de mensen die daar zitten? En als dat alleen maar wachten is, dan is dat deprimerend. Ja. En ik denk dat daar dat daar iets aan gedaan kan worden. Dat er sport- en spelactiviteiten, maar ook muziek en theater, dat het echt aan ons is om gastvrijer te zijn. Ja. En deze mensen zich in ieder geval daar zo goed mogelijk tijd te laten hebben, los van de aantallen. Ja, over gastvrijheid gesproken. Ik heb begrepen dat jij ook zeer gastvrij bent. Ja. Ik hoop dat Amir er ook zo over denkt. Maar jij hebt een vluchteling ook in huis opgenomen. Ja, klopt. Ja. Ja, Amir uit Iran. Die heeft, heeft ook meegevoetbald trouwens. Hij heeft het helaas niet gered. Hij heeft de selectie niet gered. Hij heeft de selectie niet gered, helaas. Maar betere conditie dan ik, denk ik. maar het klopt inderdaad. Amir heeft een half jaar, ruim een half jaar bij ons gewoond. Hij zat in het AZC in Utrecht en was daar zielsongelukkig. Dus we hebben hem de mogelijkheid geboden om bij ons. We hebben een ruime zolder met een fijn badkamertje. En hij heeft dus een half jaar bij ons gewoond. Ja, en hoe was dat? Bijzonder. Heel bijzonder, omdat er in die periode veel gebeurde. Mijn vrouw werd zwanger. Amir kwam. Dus er gebeurde heel veel. Dus het heeft ons ook wel. En het bleek ook wel pittig te zijn voor Amir. Alles wat hij mee had gemaakt zorgde wel voor een groot trauma. En daardoor was er meer aan de hand dan we voorzien hadden. Maar ik ben er heel blij mee dat we daar doorheen zijn gekomen. En we hebben hem echt omarmd als ons kind. Dus we hebben heel wat hulpverleners en psychologen en artsen gezien. Maar ik denk dat hij nu redelijk stabiel is. Hij heeft een eigen plekje in Utrecht, een eigen appartementje. Hij werkt ontzettend hard aan zijn inburgering nu. En het allerleukste is dat we hem nog twee keer in de week zien. Oh, kijk, okay, dus nog steeds contact. Ik heb hem net gezien en hij komt twee keer in de week bij ons eten. We hebben nu dus drie kindjes. Dat waren er twee toen hij bij ons in huis kwam. Ah, kijk aan. En die vinden het ook fantastisch als die komt. Leuk. Het is een ontzettend lieve vent. En hij is echt onderdeel van ons gezin geworden. Ja. Arne, jij zei dus wel, we gaan wel winnen straks in Duitsland. Achmed, tot slot. Hoe schat jij de kansen in voor het team? Ja, zeker groot. Ja, als ik zeg maar kijk naar de spelers die wij in het team hebben. We hebben bijvoorbeeld weer internationals van Jemen. Die zijn ontzettend goed, vind ik. Die zijn gewoon sterk, snel. Dus ik denk wel dat wij een kans hebben. Maar we verwachten ook een moeilijke tegenstander. Ja. Van andere landen en zo. Maar ja, we gaan kijken hoe het allemaal afloopt. Maar ik hoop wel dat wij die... Weten we eigenlijk wie onze eerste tegenstander is? 20 juni op Wereldvluchtelingendag is de loting. Oké. En dan gaat er hier bij de KNVB een ronkend persbericht uit. En dan weet de hele wereld tegen wie we de openingswedstrijd spelen. Zo. Heel goed. En dan volgend jaar kunnen wij het organiseren, DWK, als we willen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Daar gaan we wel ons vinger voor opsteken. Heel goed. Arne de Grote van de Stichting Live Goals. En Achmed Alka van dank voor jullie verhaal. Yes, dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken waar je naar kan luisteren. Met Herman van der Zand en Jan-Willem Wesselink. En voor nu een hele fijne avond. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen.